dostajemy klucz. Lepiej kość. No, tak jest. Trochę wiesz, w dumę od głowy. Niżej, niżej. Oka, Dej odrusza, skrusza, zmusza do jazdy. Choć nie posiadam Mazdy RX-7, to jestem pewien, że was przewiezie na okrągło w koncepcji styl bongo. Winylowa ciągłość, nigdy, nigdy dość. Na srebrnym sprzęcie elity bambus zapuszcza w płyty. I oprócz tego jeszcze coś robi, co stopi jego twarz. Czy to ha? Nie powiem, tylko swoją głowę także ozdobię i zapowiem zbiórkę, bo oto mam rurkę, jak kto woli bibułkę, proszę sznurkiem zapalimy na spółkę. Dla mnie i dla pani tematy seksualne, klimat leżnie, spadam do chaty. I nikt tu nie rządzi i nikt tu nie mąci, bo za karę poszedłby w kącik, rozmyte kolory, kończę, sorry. Te kratek, co tam u ciebie? Kratek? Nie. Dojrzy kratka, nie. Ja chcę takie, no, z deka, z krzyczajki, z deką bez przejady. On jest zaszokowany. DJ, grzej płyty, staw już nabyty. Nabity. Wokół kobiety i typy z ekipy. Zapowiada się wieczór znakomity. Jestem za tym, a ty? Niewyżyty. Spoko, oka, spoko dla oka, lokal w towarzystwie bracha. Racha i foka. Co tam masz? Poka. Powala jak knockout. To ja na razie out, bo długa i szeroka zawisła nade mną chmura. Ej magii, co? Aha, teraz twoja tura. W tle beat premiera gra, a nie stachura. Zabawa trwa na 102, a nie na hura. Tu nikt nie szumi, bo tu nikt nie szura. Tu pełna kultura i nieważne jest która. O kurcze, chyba rozbiła się rura. No trudno, mam drugą, więc nie będzie nudno, pewno. Trafiłeś w samo sedno, w worku dno, a mnie wszystko jedno. Tu wszyscy bawią się, póki polegną. No ja chcę zajarać. Dej odrusza czarne płyty na srebrnym sprzęcie elity. Zielony skręt jest bity i każdy kolor rozmyty. Wszystko jasne, KPW. Elita jest tu, nareszcie powraca, więc ciesz się. Ktoś prosi mnie na stronę, choć jeszcze nieskończone są kwestie, którymi zaśmiecam przedmieście i wrzeszczę wciąż na równi z deszczem tych wyliczanek, rymowanych, układanek. Panem Sebastianem i panem Radkiem zrobimy wpadkę na prywatkę, na zieloną chatkę. Piw, paw, pół co traf, unikaj gaf, dobrze straw, staw i baw się bez obaw do bólu. Przecież tu jest jak w ulu, stary, postuluj o wydanie asortymentu. Karmę obecnych tu klientów, kolumny muszą grać, tej od nie wyłączaj sprzętu. Niech siła wzmacniacza przytłacza słuchacza, niech szmata się rozkracza dla dobrego ściemniacza. Jest zabawa na 102, hip-hop gra na tak jak rak. Czyli ja, wszyscy cieszą się, haha. Dookoła opary, browary, towary. Spisz na miarę, stary, przyjedź z ucieszonym rykiem, wyjedź stąd.